Laura Álvarez. Bon dia, són les 12. La carretera N2 està tallada a aquesta hora a l'altura del Masnou, al Maresme. Alguns veïns del municipi han decidit aturar el trànsit com a símbol de protesta per exigir al Departament d'Educació que no suprimeixi una línia escolar al municipi, en concret la de P3 del CEIP Lluís Millet. Més informació des d'allà, Marc Sánchez. Passem a altres informacions destacades també al punt de les 12. Ampliarem informació sobre el tall a l'N2 en propers bulletins informatius. Més qüestions, com dèiem, els coordinadors comarcals de reagrupament es reuniran demà d'urgència per decidir el futur immediat de la formació. Tot apunta que es convocarà una assemblea nacional extraordinària per confirmar si es presenten a les eleccions. El president i fundador de reagrupament, Joan Carretero, ha abandonat la directiva amb 12 membres més. El motiu és el desacord per la manera de com s'han de fer les llistes electorals. Carretero, recordem, volia convocar unes primàries per tot Catalunya i no a cada demarcació per separat, tal com va establir l'Assemblea Nacional de Reagrupament el passat mes d'octubre. I més qüestions, encara però en plana política no l'abandonem, i és que aquesta hora arrenca la proclamació oficial d'Artur Mas com a candidat de Convergència i Unió. Es tracta del primer acte de precampanya de la federació que s'està fent al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Anem en directe cap allà, Mònica Jofre. Més de 3.500 persones omplen el pavelló que acull el primer acte oficial de proclamació d'Artur Mas. Fa 15 dies l'executiva de la federació va triar Mas per encapçalar la llista de CiU. Va ser el Montse Manet, al Bages, però avui esperen i volen beneir aquella decisió amb un bany de multituds, i de moment això està sent així gràcies a la desena d'autocars aparcats a la porta del pavelló. Així doncs, CiU vol ensenyar la seva força i suports en aquest primer acte de precampanya després que Mas hagi reclamat una àmplia majoria per governar Catalunya. I més qüestions. A aquesta hora, la consellera de Justícia admet que els jutges necessiten estar més formats sobre el món de les sectes. Segons dades, a qui ha tingut accés RAC1 els últims 5 anys se n'han detectat un 10% més, de manera que ja ronden el centenar. Els experts critiquen la permissivitat dels jutges en els casos que arriben als tribunals. La consellera Montserrat Tura reconeix a RAC1 que és fruit d'una falta d'informació. El nombre de persones que a vegades es veuen abduïdes per aquest tipus d'organismes classificats com a sectes ha crescut i, per tant, s'ha d'incrementar la formació, però s'ha d'incrementar la formació en aquest delicte i en molts altres delictes que han anat variant o han anat ampliant-se en aquest món tan internacionalitzat del delicte. Les sectes que més creixen són les vinculades amb mètodes alternatius de teràpia, però les que tenen més adeptes, d'altra banda, són les religioses. I com us avançàvem a l'obertura d'aquest bullet informatiu, la carretera N2 ha estat tallada aquesta hora a l'altura del Masnou, al Maresme. Alguns veïns del municipi han decidit, com dèiem, aturar el trànsit com a símbol de protesta per exigir al Departament d'Educació que no suprimeixi una línia escolar al municipi, en concret la de P3 del CEIP Lluís Millet. Més informació des d'allà, Marc Sánchez. L'Associació de Pares d'Alumnes del Masnou ha convocat aquesta concentració que es preveu que tingui una hora de durada. De moment, prop d'un centenar de veïns estan concentrats davant de l'Ajuntament amb pancartes. Policia local i Mossos d'Esquadra s'encarreguen de desviar el trànsit per la carretera de l'Ella i carrers interiors. I un últim apunt abans de la informació esportiva. Premi al millor treball de ràdio per RAC1. Un reportatge de Xavi Aymerí, que ha rebut el Premi Turístic Internacional Pica d'Estats, que dona la Diputació de Lleida. El treball es va emetre al món a RAC1 el dia 13 de març de l'any passat i es titula Emocions d'aigües braves al parc. Els esports amb en Gerard Romero. En marxa la final de l'Open d'Austràlia de tenis en categoria masculina, Roger Federer guanya per 2-16-0 Andy Murray. El primer 6-3, el segon 6-4. El tercer set ara mateix anirà al tiebreak amb empat a 6 al marcador entre Murray i Federer. Més esport en directe, acaba de començar un partit de la segona divisió A amb el Córdoba 0, Betis 0. El debut de Víctor Fernández a la banqueta sevillista. La Lliga CB de bàsquet en mitja hora comencen el Riga, el Barça, Gran Canària, Suzuki Manresa, Murcia, Lagunaro, Cajasol i Madrid Unicaja. En futbol, el Barça té jornada de descans després de guanyar 0-1 a Gijón de Val Sporting gràcies al gol de Pedro, que ja en suma 15 dianes en totes les competicions. Els de Guardiola mantenen els 5 punts d'avantatge amb el Madrid. Els blancs van guanyar Riazor davant el Deportivo per 1-3 i van trencar la maledicció de l'estadi Coruñés, on no guanyaven des de l'any 91. L'Espanyol no tornarà a la feina fins demà a la tarda. Els de Pochettino van guanyar 1-0 l'Atlètic de Bilbao i s'allunyen a 6 punts del descens directe. Avui completen la jornada primera divisió a la 5 Getafe Racing, Tenerife Saragossa, Valladolid, Almeria, Villarreal Real Osasuna i Xerez Mallorca, a les 7 Atlètic de Madrid Màlaga i a les 9 Sevilla València. A l'NBA aquesta matinada, derrota de Memphis Grizzlies amb Hornets 102-109 amb 25 punts de Marc Gasol i 16 rebots. De victòria per la seva banda de Portland Trail Blazers 112-114 amb 3 punts de Rudy Fernández. I avui es disputa la final de l'Europeu d'handbol que enfrontarà França i Croàcia i en menys una hora comença la final de la Copa de la Reina de Waterpolo entre el Sabadell i el Mataró. I pel que fa al temps, tarda i vespre amb precipitacions a la majoria de comunitats comarques de Barcelona i Tarragona, que de cara a últimes hores del dia seran en forma de neu a partir de només 300 metres. El fred, d'altra banda, serà força més evident que ahir i avui pocs termòmetres superaran els 10 o 11 graus de temperatura. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora, al punt de la una. RAC 1. Bon dia. Vitalitat. Ah, molt bé. Vinga, va. Sí, senyor. Entreteniment. La primera pedra. Comunicació. Si teniu anècdotes o vivències... Via lliure. Molt entranyable, això d'avui, eh? Informació. Bon dia, són les dues. 14:15. Ara mateix els equips de rescat busquen alguna mena de senyal de vida entre les runes. 100 metres. El Barça goleja el Sevilla 4-0 i és campió d'hivern. Diversitat. Sí, assegura't. Reconcentrat. Que fem un salial per una basal. La Lliga. Esport. Aquesta tarda a la Lliga passaran un munt de convidats. Acció. Oli Pou. Que recupera el Barça Xavi. La passada vertical per Pedro és brutal. Gol! Caps de setmana a RAC 1. Ah, que sona bé. Si ens escolteu... A RAC 1, sí, tots som 1. Passen 7 minets... Passen 7 minets, petit nets, de les 12 del migdia i seguim amb en Josep Català, el nostre científic de capçalera, perquè abans hem deixat la secció una mica a mitges. Hem parlat d'unes pastilles de sabó d'acer inoxidable que tenen molt d'èxit, però a la pràctica aconsegueixen el mateix que una pedra de riu, si una t'hi fregues bé. Pomet, o miri, per exemple, fregall. Aquests fregalls. Això en totes les cuines n'hi ha. Estic parlant d'aquells fregalls que tenen una part que és d'esponja normal i una altra part que és una mica de fregall. Més fregall, bé, sí. Doncs, escolti, si vostè es frega una miqueta les mans, amb això se'n va l'olor, eh? Vaja, el que he trobat jo. O una pedra de riu, com un col de riu, per exemple. Exactament. El cas és tot el que sigui que rasca una miqueta. Sí, sí. Això ja treu aquesta capa de mala olor. No hi ha més rotllo patatero de pons disulfurs amb el crom de... Ara, escolti, no, menys rotllo. Escolta, toquem un altre tema que està molt d'actualitat, que és el tema d'aquests escàners que es volen instal·lar als aeroports, que despullen una miqueta tota la persona que s'hi posa al davant. Tu ens vols fer alguna observació d'aquests escàners? Sí, perquè, esclar, aquí la gent resulta que, esclar, parla tant, escolta, que a mi em veuran amb pilotes i tal, etcètera, i, bueno, escolti, a mi particularment que em vegin amb pilotes o no, pitjor per ells, vull dir que... Però, bueno, a veure, no, la cosa és la següent. A mi em sembla que el que té, que és important, és si tenen, perquè, esclar, perquè una persona la vegin semidespullada, el contorn, el que sigui, doncs, com a mínim, vol dir que aquell aparell emet radiacions. I això ja... Després ja veurem que no tenen importància, però, a veure, per què passa, no? Veiem, aquells aparells... Actualment, els que n'hi han més instal·lats, els que se n'instal·len més, funcionen amb rajos X. Amb rajos X. Clar. Bé, però també n'hi han d'altres que funcionen amb rajos T. Què vol dir rajos T? Pues que tenen una longitud d'onda diferent dels rajos X. Però vaja, tant un com els altres. Llavors, a mi el que m'interessa, de fet, no és si l'aparell aquest de rajos X, aquest túnel on et portes, o de rajos T, emet moltes radiacions. Jo crec que el que és més important per la gent que passa per sota és saber d'aquestes radiacions que emet l'aparell, quantes n'absorbeixo jo. Clar. M'entén? Ho dic perquè, és clar, hi ha vegades que diuen, no, és que resulta que imagina't tu, estic al sol a la platja, aquí els rajos ultravioletes, vostè s'ha posat una bona crema d'un factor alci, doncs, escolti, el sol pot fer de les seves, però vostè es posa la crema i això filtra. Per tant, quan absorbeix vostè? Anem a la cosa aquesta, bé. Llavors, amb les proves que s'han fet amb aquests aparells, s'ha vist, perquè, és clar, des del moment que et diuen no, és que et despullen, és a dir, que es veu la forma corporal. Si fossin rajos X normals, per dir-ho així, només es veuria els ossos. Sí. Per tant, vol dir que no són tan d'usos, per dir-ho així, com els rajos X. Llavors, a part d'això, resulta que les proves que s'han fet, es veu que la radiació que tu absorbeixes d'aquells aparells és 0,1 microsieverts. Carai, hi ha una paraula rara. No, micro vol dir milionèsima part. I siever és una unitat De la mateixa manera que en un cotxe el que és important són els quilòmetres per hora, el ciber és una unitat que fan servir els físics per saber la dosis que tu absorbeixes i els efectes que fa. Exacte. És molt important, perquè algú llegint alguna cosa ho ha trobat greix. El greix només és l'absorció, no, però no els efectes. Doncs bé, 0,1 microcivers és el que absorbeixen. Clar, la... Home, dit així, ens queda una mica abstracte. Exacte. La pregunta, és dir, escolti, és molt o és poc, això? Clar, aquí, aquí. Bé, doncs anem a veure a números. Quan una persona ha absorbut, després d'abans de bastant temps, 0,2 cibers, 0,2 cibers, o sigui... 0,2? 0,2. 0,2 cibers, insisteixo, no microcibers. O sigui, sí. serien, per tant, 200.000 microcibers. Sí, dic bé, 200.000 microcibers. Llavors es comença a dir, escolta, mirem aquesta persona. Ah, compte. Exacte. Que pot passar alguna cosa aquí. És que són 200.000 vegades el que tu absorbeixes de l'aparell aquest. És dir, per exemple, i per fer encara una cosa molt més senzilla. Veiem, jo, el metge, jo és que tinc un dolor aquí al pit i no sé què, que pot ser, doncs li farem una placa. Una sí, típic. Entén? No digues allò d'aquells rayos X. Vostè va amb un allò dels rayos X i la posa allà i clic, i ja està, no? Bueno, molt bé. A veure, amb una placa d'aquestes, de rayos X normals, sàpiga que vostè absorbeix 100 microcibers. 100 microcibers. Déu-n'hi-do. Sí, bueno, perdona, comparat amb el que ens has dit dels aeroports? Sí, exacte. Clar, són exactament 1.000 vegades més que un aeroport. Per tant, la dosis que vostè absorbeix en un aeroport és 1.000 vegades menys que una placa de rayos X que li poden fer demà. I si resulta que vostè diu, home, no, és que el meu és tan complicat que no n'hi ha prou amb una placa de rayos X, el que interessa és que li facin un TAC o alguna cosa d'aquestes que es passa pel túnel, sàpiga que allà pot arribar a absorbir, ho tinc apuntat aquí, 10.000 microcibers. O sigui que... 10.000 microcibers. Sí, sí. Que no caben, no són res. Insisteixo, recordi-se que el límit a partir del qual s'ha de vigilar són 0,2 cibers. O sigui que vostè fent-li un TAC, que a més és una cosa utilíssima, li estan posant en el cos 100.000 vegades més que el de l'aeroport. Per tant, no hem de patir, podem passar tranquil·líssimament per aquests esquemes. Home, si la gent, per exemple, escolti, no, és que resulta que m'ho han despullat, mira, això jo no hi entro. Però sàpiga que la radiació que vostè emet passo que t'emboli, per lo menys amb els que és nou. Home, doncs tranquil·litat. Sí, no hi ha problema de cap tipus. Perfecte. De cap tipus. Josep, moltíssimes gràcies. Vinga, per haver-nos tranquil·litzat. I no compreu les pastilles. No compreu les pastilles de l'Ibaba, no? Clar, escolta, hi ha moltes coses, el fregall, les pedres, sí, sí, aquestes... Sí, està clar. T'explicarem a veure com va. Gràcies, Josep. Adéu. Esteu escoltant Dia Lliure a RAC1. Recuperem algun dels continguts que normalment fem a primera hora, però que avui no hem pogut fer perquè ens visitava la consellera de Justícia Montserrat Tura, com per exemple els magazins. I comencem, si et sembla, pel País Setmanal, on trobem una entrevista a Míriam Seco, que és una malaguenya que porta 14 anys a Egipte, dedicada plenament a la seva passió, que és l'egiptologia. Està especialitzada en la figura de Tutmosis III, Tutmosis III, que va ser el més gran dels monarques egipcis i va ser batejat com el Napoleó egipci. Va arrasar amb tot el que va poder, va conquerir tot el que li van deixar i tot el que no li van deixar també ho va conquerir. És a dir, que era una perla, un home, Napoleó. Al voltant de la figura d'aquest Tutmosis III hi ha una llegenda que diu que tenia molt mala relació amb la seva madrastra, que era la reina Hatshepsut, i que va dedicar tota la seva vida esborrar la memòria d'aquesta reina. Carai. És a dir, va destruir pintures, va destruir imatges, va destruir relleus, en definitiva, obres d'art dedicades a aquesta reina, la reina Hatshepsut, sort que després, doncs, historiadors i egiptòlegs han pogut recuperar per altres vies Però aquest home s'ha carregat una part del patrimoni egipci bestial, doncs. Bestial, una passada. I l'egiptòloga aquesta, que està especialitzada en la figura de Tutmosis, la Míriam Seco, doncs, pertany al selecte club dels egiptòlegs que poden excavar a Luxor, perquè no tothom hi pot excavar, és a dir, has de demostrar una certa... Una carrera, uns coneixements sí. I una passió, també. Actualment està dirigint un grup de 100 persones que estan restaurant el temple funerari d'aquest Napoleó egipci, en Tutmosis III. T'ha agradat això del Napoleó egipci. Home, està ben trobat. Sí, el Napoleó egipci, sí, sí, clar. I tant, bona comparació. I diu que ara ella treballa amb molta més tranquil·litat, perquè recorda que quan va arribar a Egipte cap a l'any 1994, tant els egiptòlegs com els turistes estaven al punt de mira dels terroristes egipcis. I diu que havien de treballar en unes condicions amb policia, que els guarda, que els protegia una miqueta, no? Exacte. Sí. I que ara, que ara molt millor. Molt bé. Anem al magazín de La Vanguardia? Vinga, va. I què hi trobem? Doncs hi trobem la primera espanyola que ha participat a la Mini Transat, que és la mítica regata de solitaris que creua l'Atlàntic des de La Rochelle a França fins a Salvador de Bahia. Una bogeria, eh? Una bogeria, i a més ho fan amb vaixells molt petitets, de 6 metres i mig d'eslora, que són tan petits que no tenen ni lavabo. I què fa? Bueno, clar, llavors, aquests 21 dies o 22 dies que dura la travessa, doncs agafen una galledeta i fan les seves necessitats. I després, pels peixos. Fora borda. Exacte. I l'Anna explica en aquesta entrevista que ha pogut participar a la Mini Transat gràcies a la col·laboració desinteressada de familiars i amics que hi han anat recollint fins a 30.000 euros. Carai. Que ara els hi deu. Ostres, clar, ja. Llavors espera, suposo. I patrocinadors i tot això, també no? També n'ha tingut, també n'ha tingut. Però bueno, sempre falta algun forat per tapar. Sí. Jo recomano molt aquesta entrevista i a mi m'ha sorprès coses, per exemple, com dormen aquests navegants solitaris, perquè no paren el vaixell en tota la competició, per tant, no poden dormir 8 hores d'una tirada. No, clar. Llavors han de fer cicles de son d'entre 30 i 45 minuts cada 3 o 4 hores... que aprofiten per connectar el timó al pilot automàtic, que controla el timó i guia durant aquesta mitja hora que ells descansen el vaixell cap on han d'anar. Ara no sé si descanses del tot, perquè clar, jo estaria allà pensant, i si ara passa alguna cosa? I si no, ella diu que t'acostumes. Ella diu que t'acostumes, que superes la por a que vingui un temporal o que una onada et tiri i et tombi el vaixell. Clar. I clar, estàs tan cansat, perquè clar, t'ho imagina't, cada 3 horetes dius, ara vaig a dormir mitja hora. Te tornes a dir, això ha de ser pesadet. I una altra cosa, també, clar, 21 dies navegant sola, enmig de l'oceà, sense parlar amb ningú. Uf. No té internet? Sí que té internet, és veritat. Pot enviar correus? Pot enviar correus i m'imagino que a través de xat també pot parlar amb algú. Mira. Però falta companyia. Sí, doncs bé, sí. Com que no tenia companyia, se la inventava i reconeix que a causa del cansament va arribar a patir al·lucinacions. Ostres. I veia els seus amics a bord amb ella, però com que era capaç d'analitzar i era conscient del que li passava, s'ho prenia bé i fins i tot li feia gràcia. Ah, li feia gràcia, carai, sí. Déu-n'hi-do, eh? Home, jo m'hagués espantat moltíssim. Home, sí. Sí, perquè penses, ara estic tenint aquesta al·lucinació, però vés a saber si després les al·lucinacions m'afecten la feina. Y me desperté. Ay, de esta pesadilla. Olé. ¿Qué es eso? Espera't. Aquesta és la paraula clau. La nevera. La nevera. Sí, tu comptes la nevera. Plena, buida, ordenada, desordenada. Ara mateix buida. Doncs mira, deixa'm que et doni un consell, perquè l'ordre amb què tenim organitzats els productes a la nevera afecta la seva conservació. No sé si ho sabies. Així que si volem, per exemple, que les coses ens aguantin, cal disposar-les correctament, i això sí, tenir la nevera entre 0 i 5 graus, perquè és la temperatura a partir de la qual les bactèries ho tenen més fàcil per reproduir-se. No volem que es reprodueixin les evidentment, bactèries. Evidentment, que no. No ho tenen fàcil. No ho tenen fàcil, no. I una altra cosa que fem malament és guardar els productes amb els envasos originals de cartró i de plàstic. Ah, sí? El que aconsellen és que, tu et compres un paquet de pasta, el que sigui, doncs tu la treus d'allà i l'emboliques en paper de film i la poses allà. Ah, val. Que això és molt millor. Oh, és que el paper de film jo li tinc una tírria. Per què? S'enganxa per tot arreu, això el paper sí. de film. És tan bueno, hi ha el que s'enganxa per tot arreu i el que no s'enganxa enlloc. Exactament. Que vols posar-lo i dius, cago, nena, que això no... que això no tanca. No, és una lluita constant. És una lluita constant. A veure, pels que vulgueu ser ordenats o pels que sigueu desordenats i voleu que els productes se us conservin millor a la nevera, heu de tenir en compte que el pis superior... heu de posar-hi làctics i els seus derivats, perquè on que és la zona més càlida, Els làctics necessiten no gaire fred. Val. Ho tens bé, tu? Jo ho tinc perfecte. Que bé. Sí, ho estava llegint i deia, mira, ho tinc molt bé. Molt bé. A la zona intermitja, sí. Plats cuits, begudes i aliments que s'hagin de consumir en pocs dies. Què? Veig que per les cares que fas, ho tens ja molt veig malament. Que tu sí. Jo sí. Molt I la zona inferior és la zona per les fruites i les hortalisses. Correcte. I per això algunes neveres ja venen preparades amb aquells calaixos que van molt bé i conserven la humitat que necessiten aquests productes. Bé. És a dir, el primer pis, espera, repassem, primer pis, làctics. Làctics i derivats. I derivats. Zona intermitja. Formatges. Exacte. Zona intermitja, doncs, productes... Plats cuinats. Plats cuinats. I també begudes i aliments. Exacte. I a la zona inferior, fruites. Perfecte. I hortalisses. I la porta diu que és ideal per llaunes, per maioneses, per ketchups, per tot això que... Això ho tinc bé. Això ho tens les bé, no? Les salsetes, jo crec que això ho té tothom porta. Bé. Això ho té tothom és bé. És que és on no molesten. Totes allà, clic, clic, clic. Clar, i els ous també els tenim a la porta. També. Però això no sé si seria millor posar-ho a dalt o a baix. Home, els ous, gaire càlid, no? No? Com més... Ai, no ho sé, No ho sé. No ho sé, jo la tinc tota malament, vull dir que a mi no m'ho preguntis. Bé, ara parlem d'un aniversari, d'un 20è aniversari, perquè fa 20 anys d'això. He encontrado esto en el vestuario. A veure si saps què és, això. ¿De quién es? Sí, dius que sí? Ah, clar, perquè ho estàs veient al guió, clar. ¿Qué? ¿De quién es esto? Això és un professor davant dels seus alumnes, en un gimnàs. Amb un preservatiu a la mà. Mío. Correcte. Mío. Ara tots els alumnes comencen a dir... Mio, mio, mio, es van aixecant. Sí. I després sentirem, d'aquí res, breus segons, el mític eslògan... El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo, pónselo. Mític, això, doncs 20 anys d'aquest póntelo, pónselo... que va contribuir directament a normalitzar l'ús del preservatiu, perquè fa 20 anys la gent s'avergonyia d'anar a les farmàcies i demanar, doncs això. Sí, sí, és veritat. Aquest anticonceptiu. Bueno, encara hi ha gent que s'avergonyeix. Sí, però ara menys, perquè ara, per exemple, a la Fundació Thyssen, el regal de cortesia és un preservatiu. Perdona? De veritat. Carai, sí que van forts, no? Això ho hem pogut llegir al magazín del Mundo. Sí, sí. Llavors, aquest magazín també ha anat a buscar els creadors de l'anunci i la ministra d'Assumptes Socials de l'època, que era la Matilde Fernández, i n'ha fet un reportatge on s'expliquen coses com, per exemple, que els encarregants de crear la campanya van ser els creatius de l'agència Contrapunt, Contrapunto, que ells van ser els que van encertar en la petició del Ministeri de Sanitat, que volia això, una campanya doncs, que traies el preservatiu de la marginalitat i el posés directament a la motxilla dels adolescents. Diuen que l'eslògan al principi no va agradar a tots els estaments del govern. Per exemple, Javier Solana, que era l'aleshores ministre d'Educació, pensava que la campanya era massa problemàtica i tenia por de l'impacte que tingués a les aules aquest eslògan. Què vols dir? Que ens llencéssim tots de cop i volta a comprar-los, exacte, que tots els adolescents comencessin allò que hi fos Sodoma i Gomorra. Ja, però un cop aprovada... quan el govern va aprovar la campanya, doncs els sectors més conservadors de la societat tampoc van quedar gaire contents i això va provocar una allau d'actes vandàlics contra marques i tanques publicitàries que anunciaven aquest eslògan i fins i tot van portar la campanya als tribunals per tortura moral. Ostres! És a dir, que aquest póntelo, pónselo era una tortura moral. Però jo crec que aquesta és de les poques campanyes que ha calat, Home, ha calat moltíssim. De preservatiu, després, sí. Jo no en recordo cap més. No, jo tampoc. De fet, encara es diu a vegades, no?, així, en broma. Sí, però ara els eslògans han canviat, jo crec que sí. No, en sentit no, grans, potser. Pòrcelo, ara. No, esclar. Però tu saps quin és? No. Per què? Perquè aquest era bo. Perquè i els altres, bo. I els altres ho han estat menys. Exactament. Però 20 anys, ja. 20 anys. Poca broma que ens fem que grans. Que també fa 20 anys... Mira, busca la cançó que hi ha de We Are The Wall. Fa 20 anys... El Dani. Sí, fa 20 anys de la gravació del We Are The Wall... que diuen... 20 anys ja, també. 20 anys, que recordem que van ajuntar tota una sèrie d'artistes per... Michael Jackson. Exacte, per erradicar la fam a l'Àfrica. Sí. Doncs ara, molts artistes nous, com per exemple la Beyoncé, com per exemple la... com es diu? La Hannah Montana, la Miley Cyrus, el Quincy Jones, es tornaran a reunir per tornar a fer una nova versió del We Are The Wall. I en aquest cas, el que recaptin doncs s'anirà per ajudar Haití. Molt bé, molt bé, molt ben fet. Ara 20 anys també d'aquesta cançó. 20 anys. Déu-n'hi-do, Com passa el temps. Com passa el temps. Bé, Roger, moltes gràcies. De res. Esteu escoltant Via Lliure a RAC 1. Aquest diumenge, amb el magazín de La Vanguardia, reportatges sobre què esperen dels Jocs Olímpics del 2016 als habitants de Rio de Janeiro. Entrevista a Anna Corbella, la navegant espanyola número 1. I la periodista Susana Griso explica la seva visió dels homes en la secció Sobre ells. Magazín, una cita setmanal amb el periodisme de qualitat. Cada diumenge amb La Vanguardia. Serveis al teu abast. Xarxa Inicia. Si vols tirar endavant un negoci i tens una idea, la Generalitat t'ajuda. Els professionals de la Xarxa Inicia t'assessoren perquè te'n puguis sortir amb èxit. I trobaràs experts que faran possible que creïs la teva pròpia empresa. En cap moment et trobes com desemparat, no? Sempre hi ha la resposta immediata per part del tutor que t'assignen, no? Llavors, sort en vam tenir en el seu dia de poder fer ús d'aquest servei. Demana una entrevista personal i els tècnics t'ajudaran a trobar el camí per poder crear i consolidar el teu negoci amb èxit. Més informació al web einescontralacrisi.gencat.cat. Una gran nit de televisió a 8TV. Gaudeix dels nous capítols del detectiu més carismàtic d'Agatha Christie, l'Hercule Poirot. Un home dotat d'un sisè sentit per resoldre misteris. Una sèrie que no para de guanyar adeptes i que ja s'ha convertit en un dels programes més vistos dels diumenges. Poirot, aquesta nit, a 8TV. La televisió privada de Catalunya. Les estrelles del millor cinema són cada dissabte i cada diumenge a La Vanguardia. Ara, els diumenges, Cine Platinum Clàssic. Per només un euro, les millors pel·lícules del cinema de tots els temps. I els dissabtes, Cine Platinum. Dissabte 6, El Banquete de Boda, i diumenge 7, Con Faldas y a lo Loco, per un euro, amb La Vanguardia. Ho patrocina Sabadell Atlàntic. Sabadell Atlàntic, el valor de la confiança. Via Lliure, amb Cristina Gazzoli, a RAC 1. Encetem el concurs d'actualitat, que normalment el fem a primera hora, cap al final de primera hora, però avui el traslladem, doncs, això, mira, quarts d'una, més o menys, que és ara, i el fem, com sempre, amb la Marta Castelló. Marta, això, bon dia. Sí, bon dia. Avui, i avui en sorteig, eh? Sí, avui important, eh? Exactament, avui sortejarem aquesta estada per dues persones a la suite del Molí de l'Escala, aquest antic molí fariner que ha estat completament renovat. I nosaltres regalem això, aquesta estada en aquesta suite, però més també un sopar fantàstic al restaurant del Molí, on veureu que tenen, per exemple, carns i peixos boníssims, però també fruites i verdures d'investigació que cultiven ells mateixos. Per tant, menjareu molt bé. Maquíssim, eh? Si veieu les fotos, són molt, molt maques. Bé, comencem amb el primer oient. A veure si tenim algú... Ai, no hem dit el telèfon, que és el 902-477-100. Pep. Pep, bon dia. Hola, bon dia. Hola, des d'on truques? Des de Girona. Vinga, va, pregunta per tu. Pep, comencem explicant-te que avui fa exactament 16 anys que es va incendiar el Gran Teatre del Liceu. Era el segon gran incendi que patia, el primer havia estat el 1861. El Liceu es va reconstruir respectant la seva decoració original, però millorant-lo tecnològicament. Aquests dies, Pep, i fins al 20 de febrer, al Liceu s'hi pot veure una versió pop d'aquesta obra que escoltem, que és Tristany i Isolde. De qui és l'òpera de Tristany i Isolde? A, de Mozart, B, de Wagner, o C, de Beethoven? Wagner. Correcte. Doncs sí, la va escriure basant-se en una llegenda medieval i ho has fet molt bé. Molt bé, doncs Pep, t'emportes el número 19 pel sorteig. Molt bé, gràcies. Adéu. Vinga, adéu-siau. Vinga, saca un oient del dia a veure si té la mateixa sort que ha tingut en Pep i ens encerta la pregunta que li plantejarà la Marta. 902-477-100. És que avui tenim algun problema tecnològic amb la centraleta. A més, avui hem posat el Roger a la centraleta en certes estones i com que no hi té pràctica, pobra, escolta, necessitarà el seu temps. A veure, i a més tenim una línia. Això sí que és un problema. Ui, si només tenim una línia. Ja veuràs. Vinga, a veure, tenim la Conxita, ara sí. Conxita, bon dia. Hola, bon dia. Hola, des d'on truques? De Barcelona. Molt bé, endavant. Conxita, amb tu viatjarem fins a l'Iraq, perquè avui fa exactament un any que s'hi celebraven eleccions regionals. A la majoria de les províncies hi va guanyar el partit islàmic Dawa del primer ministre Nouri al-Maliki, que és a qui estem escoltant ara mateix, i això va permetre que s'enfortís el seu poder. a l'Iraq i conviuen defensors de diverses branques de l'islam. Quin d'aquests tres noms que et direm no és una branca de l'islam? A, sunisme; B, xisme; o C, estoïcisme? No sé, a l'últim, l'estoïcisme. Correcte. Has dit no ho sé, però sí, Déu-n'hi-do, sabies, molt bé. Que t'emponava menys. Molt bé, doncs, Conxita, tens el número 20 pel sorteig. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. I la resta, Marta? Sí, la resta, si es parla sovint, de sunites i xiites, sí, doncs sí, és això, el sunisme i el xisme. El sunisme és majoritari, el xisme, doncs, un 15% dels musulmans, aproximadament, són d'aquest corrent. I l'estoïcisme, que era la trampa, és un corrent filosòfic que diu que hem de ser indiferents cap al dolor, al plaer i als instints. Mm-hmm. És a dir, que ho hem de tenir tot controlat, tot molt calmat. Carai, tot un món, això de les filosofies. Bé, número 21 el posarem en joc per la Carme. Carme, bon dia. Hola. Hola, des d'on ens truques? De Barcelona. Molt bé, vinga, endavant. Carme, amb tu anem fins al dia 31 de gener del 1990, quan Manuel Fraga Iribarne era escollit president de la Xunta de Galícia. Mi sitio era este, en todos los sentidos, porque además el cuerpo está hecho... Anteriorment, Fraga havia estat ministre durant el franquisme, vicepresident del govern i ministre de Governació, també en l'etapa de transició en aquest cas, i també líder de l'oposició als anys 80. Recordes de quina cartera va ser ministre durant la dictadura franquista? A, era d'Informació i Turisme; B, d'Indústria i Comerç; o C, d'Assumptes Exteriors. De què era ministre durant l'etapa franquista, Fraga? D'Informació i Turisme. Correcte. Caram, molt bé. Avui els nostres oients. De fet, és ser un dels eslògans més recordats que s'ha fet d'Espanya. Ah, exactament. Spain is different. És d'aquesta etapa de Fraga com a ministre d'Informació i Turisme. Doncs, Carme, per tu el número 21. Gràcies. Adéu. Està sèria, la Carme. Sí, això que ho ha fet molt no, bé. No, ja. Vinga, el número 22 el posarem en joc. Ai, espera, que hi ha una línia. I primer hem de penjar el telèfon i després passar la trucada. Ara sí. Albert, bon dia. Hola, bon dia. Hola, des d'on truques? De Barcelona, de l'Eixample. També Barcelona, vinga. Sí. Albert, amb tu anirem fins al 31 de gener del 1999, quan un grup de científics de la Universitat d'Alabama va descobrir que el virus VIH, principal causant de la sida, provenia del ximpanzé. In 1989... Researchers identified it among chimpanzees. Això és un documental que explica una mica, doncs, aquest descobriment, però nosaltres ens n'anirem per una altra banda. Et preguntarem, quin d'aquests noms correspon a un tipus de ximpanzé, també conegut amb el nom de ximpanzé pigmeu? A, el kiwi; B, el bonobo; o C, el guanac? Jo diria que kiwi. Mala memòria. Ai. No, és un tipus d'au nocturna i sense ales, no voladora, no és un ximpanzé. El kiwi, quina gràcia, el kiwi. Albert, un altre dia serà, noi. Molt bé. Vinga, gràcies. Vinga, per intentar-ho. Bon adéu. Adéu. Doncs mira, intentarem que s'emporti el número 22 amb la mateixa pregunta. Espera, que ara hem de passar la línia 1. Perquè les opcions que queden, quines són, Marta? Són el bonobo i el guanac. Bonobo i guanac. Sí, quin també és conegut amb el nom de ximpanzé pigmeu. Sí, quin és un ximpanzé? De fet, l'altre és un altre tipus d'animal, ja ho veurem, però no és un ximpanzé. Molt bé. Vinga, ho intentarà la Marta. Marta, bon dia. Ai, hola. Magda, perdona, Magda. Ja, sóc jo, sí. Molt bé, d'on truques, Magda? De Barcelona. Barcelona, vinga, a veure si ho saps. Si tens aquestes dues opcions, quin és un ximpanzé, el bonobo o el guanac? El bonobo, em penso. Correcte. Doncs et penses bé, molt bé. Molt bé, Magda, tu sí, t'emportes el número 22. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu per trucar. Adéu. Vinga, a veure, està bé, perquè de moment, de 5 persones que hem passat en antena, 4 han encertat. Home, avui ho fan molt bé, Avui, nivell, sí, has col·locat el nivell molt bé, Marta. Sí, espero, mai se sap. Sí. N'hi ha alguna de més difícil i una de més fàcil, però això sempre sí, és així. Sí, això depèn. Sí, Carme, bon dia. Hola, bon dia. Hola, des d'on truques? De Barcelona. Molt bé, vinga, endavant. Carme, som-hi. A veure si hi ha sort. A veure, anem al 31 de gener del 71, quan es varen recuperar les comunicacions telefòniques entre Berlín Est i Berlín Oest, que havien estat interrompudes durant 19 anys. Munt de Berlín. Ha fet comentaris, veig que estàs molt atenta. Sí. Escolta, aquesta cançó és sobre la caiguda del mur de Berlín. Sí. Recordes a quin any... Venien els trossos de pedra. Com? Venien els trossos de pedra. Sí, ah, exactament, sí, molt bé. Sí, sí, sí. La pregunta és, recordes a quin any va caure el mur de Berlín? Aviam. El 1983, B, el 1989, o C, el 1991. El primer, el 71. No, el primer, el 83, 83, 89 o 91. Ah, doncs el primer, el 83. més antic, diguéssim. Mala memòria. No, no, no és el 83. No és el més antic. Ah, ara ho direm, Carme, a veure si ho encerta el paper participant. Molt amables, eh? Gràcies. Adéu, bon dia. Per trucar. Molt bé. Ai, pobra, més ho deia convençuda, eh? El més antic, el més antic. No, el més antic no. I aportava informació també a la introducció, que això està bé. Exacte. A veure, el número 23. Va, a veure si se l'emporta aquesta vegada. La propera trucada que tenim al telèfon. Antoni, bon dia. Hola, bon dia. Hola, a veure si tens sort i te l'emportes tu, el 23. Antoni, quan... Perdona? Ah, no, que sentia també que feies. Ja estàs preparat. Jo ho repeteixo igualment. Quin any va caure el mur de Berlín, el 89 o el 91? Et diria que el 89, que estem demà baixat tot l'any passat. A veure... Correcte. Doncs exactament, sí. Tot l'any passat vam estar celebrant el 20è aniversari de la caiguda, per tant, ho has encertat. Doncs Antoni, per tu el número 23. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Vinga, a veure, què fem? Què fem? Què em diu el Roger? Ah, que fem el sorteig, que fem el sorteig. Que tenim el Gonzalo Bernardos esperant, també. Ah, que ja està a punt per entrar. I una trucada, també, al mig de l'escrava. I una trucada, sí. Si voleu, ho podem fer al revés, eh? Si voleu, fem Gonzalo Bernardos i després la trucada, com vulgueu. Ah, no, que em diu el Roger que hi ha la trucada. Nois, ara entenc a la Cailà, és molt difícil comunicar-se amb l'altra banda del vidre, eh? Sí, perquè veus algú que va fent gestos. Algú que fa gestos i no l'entens, i dius, què m'estàs dient? Ara l'entenc perfectament, tu. Roger, no t'entenc. Fem el sorteig, no? No, això... Saps què passa? Que necessita pràctica. I clar, com que avui és el primer dia que ho fem, doncs no ens en sortim. Ja us aneu entenent. Si fas més vegades, doncs sí, amb el Roger... Sí, anirem practicant. Sorteig, Marta. Sorteig, va. 23 números. Ui, espera, encara... El 23! Mira, l'Antoni, l'últim que ha participat. Que doncs, acaba d'encertar ara mateix quan va caure el mur de Berlín i sentir aquest fantàstic premi. Sí, la suite, passaràs una nit, Antoni, a la suite del Molí de l'Escala, que és una suite fantàstica, nosaltres l'hem vist en una fotografia, és meravellosa, i que està a l'Escala, evidentment, com diu el títol de l'establiment. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida parlem d'Scrabble i després del mercat immobiliari amb el Gonzalo Bernardos. Esteu escoltant Via Lliure a RAC1. Mundo Deportivo t'ofereix un robot aspirador intel·ligent d'última generació perquè mai més no hagis de passar l'aspiradora. El robot CleanFast Superchef funciona sol. Aspira, evita obstacles i escales, neteja per sota de llits i mobles, es recarrega sol i es pot programar l'hora de començament de la neteja. I tot per només 199 euros. Cartilla diumenge 7 a Mundo Deportivo. Aquest mes a Psicologia parlem amb Julia Roberts i coneixem els secrets més íntims de l'actriu. Por fin hago lo que quiero. I no et perdis el dossier especial d'aquest número que t'ajudarà a canviar la casa per millorar la teva vida i aprendre a compartir l'espai. Perquè tu n'ets la protagonista. Gaudeix més la vida. Psicologia ja és al quiosc. Aquest mes amb Interiores, cases per a disfrutar. Descobreix més de 70 articles decoratius que t'ajudaran a transformar casa teva. A més, Interiores inclou la revista Cocines i Baños, amb les millors claus per reformar amb èxit la cuina. Afanya't, Interiores ja és al quiosc. Per només 2,20 € tota la decoració al teu abast. RAC1. Tots som 1. Via Lliure, amb Cristina Gatjoli. Dissabtes i diumenges de 10 a 2, a RAC1. Obrim la secció d'economia amb un dels nostres economistes, el Gonzalo Bernardos, que ens ve a parlar de temes d'actualitat. Com, per exemple, ara estàvem parlant del tema que teníem preparat avui, que és una mica l'estancament que hi ha al mercat immobiliari, però estàvem parlant també del tema de la jubilació, perquè déu-n'hi-do el que està donant de si aquest tema, que va començar divendres al Consell de Ministres i que encara arrosseguem avui. Es vol allargar 2 anys l'edat de jubilació i passar dels 65 als 67. Endarrerir també l'edat de prejubilacions... Molts punts hi ha en aquest nou projecte. Mira, com ho veus tot? Nosaltres tenim dos sistemes de pensions en el conjunt del món. S'anomenen de repartiment i de capitalització. El sistema de repartiment significa que els que treballen financien els que estan jubilats. I el sistema de capitalització significa que tu vas posant en una borsa, que normalment es diu pla de pensions, els diners, i al final cobres segons els que has posat. Uh-huh. Val? Aquests diners el pot posar l'empresa, o el pots posar tu personalment, o el pot posar tots dos. D'acord? En Espanya... I tenim tots dos sistemes. El primer sistema és el que és de la Seguretat Social, per això es paguen les quotes de la Seguretat Social, i el segon sistema és el que alguns tenen a les empreses i alguns, a la vegada, també ho tenen de forma particular. Això, hi ha incentius perquè un ho tingui de forma particular, perquè les rendes altes, a l'agafar i posar diners al pla de pensions, permet fins i tot desgravar el 43%. En aquest cas, el que succeeix és que al conjunt de l'estat espanyol hi ha un problema. La gent que treballa respecte a la gent que està jubilada, doncs cada vegada la proporció és menor. Per tant, és a dir, ens anem fent grans. No, a veure, cada vegada la gent s'incorpora més tard al mercat de treball, es jubila abans, perquè és el que parlava has dit abans, cada vegada hi ha més prejubilacions, sobretot en etapa de crisi les prejubilacions augmenten molt, o les empreses el que volen és canviar el més car, encara que sigui més experimentat i algunes vegades més valuós que pel més jove, i en aquest cas algunes vegades doncs amb inexperiència, i per tant això provoca que cada vegada tenim un sistema de que els que treballen doncs financien en una menor mesura els que realment estan jubilats. Això durant els darrers anys no ha passat així, aquesta tendència històrica no ha passat així perquè ha vingut la immigració. I la immigració, des de la perspectiva de les pensions, és meravellosa. Per què? Perquè cotitza però no cobra. Perquè molts se'n van. I no cobren, tot i que marxin. No, perquè per tenir dret a cobrar tens necessitat de treballar durant 15 anys, uh-huh. I això molts no el compleixen. Per tant, clar, aquí si es trobem en el que hi ha molta gent, o hi haurà molta gent, que com aquí no hi ha treball en els propers anys per tots els que estem en aquest país, perquè per arribar al 8% de tassa d'atur que teníem sobre l'any 2006, això estaríem parlant del 2018-2020. Carai! En el cas que la cosa vagi bé. Ostres! Si no se'n veient, això és el que hi ha. Pensa que nosaltres tenim més de 4.300.000 aturats i baixar a menys de 2 va ser difícil, eh? Uh-huh. Des d'aquesta perspectiva, doncs, no podem pensar que en els anys propers vinguin immigrants i ens ajudin a finançar el sistema de pensions. Està per tant, clar. Hi ha que fer coses. Una cosa que s'ha fet, que només és l'aperitiu, és agafar i augmentar l'edat de jubilació fins als 67. Ara, el que és molt injust és que alguns es jubilen als 67 i altres als 53, altres als 54 i altres als 55. Ara ja, en el mercat de treball i en la gent, hi ha un tema que dona molta ràbia, perquè tot el que hi ha amb entitats financeres dona molta ràbia. I és el fet que hi haurà gent que es jubilarà als 54, 55 o fins i tot abans amb jubilacions daurades. Mentre que altres... Què vols dir? Fantàstiques, que cobren un sou molt digne? Sí. I tant, jubilacions que realment fan que sigui millor que prejubilin, i quedar-te a casa o fer altres coses que continuar treballant. Perquè és la manera de que hi hagi una transició ordenada en determinades entitats financeres als que li sobra personal. Uh-huh. Això, en entitats financeres que realment tenen greus dificultats i que estan sent financiades amb el que és el diners de tots els espanyols, doncs genera per part de molts que estan a punt de jubilar-se i altres persones una autèntica ràbia, que és el que per part de molta població avui en dia amb el que estan fent les entitats financeres. Però això passa a moltes entitats financeres, que ja estem posant tots diners? Indirectament posarem quasi en totes, perquè aquí i el FROB, el Fons de Reordenació Ordenada Bancària, doncs és un sistema de posar diners. Ara li dissimulem diners en totes les entitats. Escolta, mira, si hi ha 500.000 habitatges absolutament invendibles a Espanya, en l'actualitat invendibles perquè estan en el que jo anomeno la cínaga de rec, doncs qui se'ls quedarà? Se'ls queda les entitats financeres. Si se'ls queda l'entitat financera, si això és un forat. Si això és un forat, qui el paga? Perquè les entitats financeres no tenen diner per pagar-lo. Doncs ja el tens. Uh-huh. Als espanyols. Aquí hi ha una regla d'or... Però escolta, com fas aquest pas tan ràpidament? No. T'ho intentaran dissimular. Clar. Aquí hi ha dos sistemes. Un és el sistema anglosaxó, que és als Estats Units i al Regne Unit, que directament entra els diners del sector públic i compra el banc, es queda al banc, perquè el banc està fet pràcticament pedazos, no? O a l'espanyol que et diu, no, tot funciona molt bé. Per què funciona molt bé? Perquè m'he posat una vena en els ulls, que és el que diu el president Zapatero, i no veig res. Va? Si tu dius que aquí, en el 2006, tenies un excés d'habitatges construïts que pràcticament duplicava les vendes, Doncs aquí estem molt pitjor comparativament que Estats Units, que el Regne Unit o Alemanya. Clar. Per tant, aquí les entitats financeres han de patir tant o fins i tot en algun cas més que el que han patit en altres llocs. Totes, totes, no. Algunes, sí. I bastants, també. Per exemple, ara, una de les coses que han fet Caja Sur és fusionar-se amb el que és Unicaja. I s'ha fusionat amb Unicaja per la senzilla raó de que és que tenim unes pèrdues quantioses, impressionants. I la fusió és una manera de dissimular aquestes pèrdues. Però anant al que ara van de les prejubilacions, el fet és que en el futur nosaltres tindrem el següent. Tindrem una pensió per jubilació que vindrà de l'Estat que serà significativament baixa, sí. perquè és que no hi haurà suficients... És que no dona per més. No hi haurà suficients per fer front tots els diners necessaris per pagar jubilacions. Una part significativa del nostre salari que anirà diferit, en la nòmina tindrem salari que cobrem i salari diferit, i després incentius molt grans a fer-nos un pla de pensions perquè nosaltres, per assegurar-nos per nosaltres mateixos el que és una pensió i jubilació digna. És a dir, això de que moltes famílies i moltes persones viuen al moment ha d'anar canviant, perquè cada vegada han de pensar menys en el que els vindrà de pensió i jubilació per aquest sistema. És el sistema que si ara doncs, la mitja és 15 anys, fa més de 20 anys la mitja de lo que tu cobraves era dels dos últims anys que cotitzaves. Sí. I això provocava que la pensió i jubilació realment et permetés tenir un elevat nivell de vida comparativament a lo que havies guanyat prèviament. Ara, quan tu jubiles, ja baixes el nivell de vida. Però si properament, com passarà, a l'àmbit de cotització que comptarà per la teva pensió no seran 15 anys, sinó el que has cotitzat al llarg de tota la vida, amb un nombre mínim, que possiblement sigui no els 15, sinó 20, 25 o fins i tot més, doncs hem d'estar preparats per cada any fer un petit dragonet per quan estem jubilats. I això, jo suposo que trigarà uns anys, però en les empreses les obligaran a... Et pago un salari... Ara actua la nòmina i a l'altra te'l poso en una borsa, que és salari diferit, i és per la teva jubilació. Uh-huh. Ara, és molt important que en aquest salari diferit que has d'invertir en algun lloc, el que inverteixi ho inverteixi bé. Perquè fan una selecció, fan una selecció per escollir qui gestiona el pla de pensions. Tu tens servei? No, tu no vals. Hem de buscar... Què vols dir, tu tens servei? Sí, sí. Deixa'm, ja veuràs. Tu tens servei. No, tu no vals. Hem de buscar algú que no tingui servei per gestionar el pla de pensions. Perquè tu saps que la majoria de plans de pensions, quan puja la borsa, ells puja menys que la borsa. Mm-hmm. Quan baixa la borsa, baixa més que la borsa. I que realment la rendibilitat que obté el que inverteix en un pla de pensions sempre estan sota la mitja del mercat. És a dir, si un mira el pla de pensions i mira la rendibilitat que li ha donat, diu, és molt decepcionant aquesta rendibilitat, perquè estan brutalment mal gestionats i, a més, et cobren comissions galàctiques. Per agafar i comprar lletres del tresor que cobrin comissions per sobre de l'1% és una autèntica vergonya. Per tant, aquesta mesura és una mesura que podem dir és l'inici del canvi, però ja que estan preparats, que la pensió doncs no serà com abans, que un podia viure feliç i que l'arribava una pensió més o menys digna, sinó que ara la pensió, ara em refereixo d'aquí 20, sí. 25 anys, doncs serà mínima i haurà que complementar-la amb altres aspectes. Sobretot, les persones que ronden sobre els 45 anys, és molt, molt recomanable que comencin a posar diners en el pla de pensions i que a la vegada cuidin molt qui les gestiona aquest pla de pensions. Perquè algú pot portar-se una sorpresa si no el cuida. És que la suma de tots els diners posats sigui superior a lo que li donaran en la jubilació per mala gestió del que li porta el pla de pensions. Déu-n'hi-do. Saps que ens han començat a trucar oients? No hem donat el telèfon, però la gent vol opinar sobre aquest tema, perquè suposo que preocupa. Vinga, donem pas a la primera trucada, que és la del Jordi. Jordi, bon dia. Hola, molt bon dia. Des d'on truques, Jordi? Des de Barcelona. Molt bé, què ens vols comentar? Aviam, jo voldria afegir que, pel que tinc entès, fa anys enrere, no sé, deu fer 50, 60 anys, aquí a Catalunya la gent ja mirava de fer-se un racó per seva banda, que és els Montepíos, però en Franco es va quedar tot aquest capital, que llavors eren pensions de capitalització, com se'n diu, i va dir, jo ja us pagaré les pensions, no? I ara resulta que aquella promesa tampoc no es pot complir, perquè són de birria. Així que ens estan estafant contínuament. Jo li demanaria al senyor Bernardos, des del punt de vista de ciutadà, que suggereix ell, que sembla que li podria fer el ciutadà. Perquè, en definitiva, els diners hi són. El que passa és que cada vegada la renda està menys redistribuïda. Per tant, jo penso que aquí és l'hora de que els ciutadans i diguem que el comi no ens deixem prendre més el pèl, no? I això que he dit dels 45 anys començar a fer per les pensions, jo penso que ja han fet tard, els de 45, perquè això és una cosa que s'ha de fer des de que comences a treballar, si pot ser, als 20 anys, i de poquet a poquet anar fent un serró, no? I Jordi, acabar, Jordi, pisos, ui, és sí, que ens planteges pisos, molts temes sobre la taula, eh? Aviam, també, a nivell de ciutadà, aviam què li suggereix que podíem fer per fer com fan els països nòrdics. Els països nòrdics, els edificis, per dir entès, són de l'Estat. I tu vas i el llogues on vols. I, per tant, els lloguers poden ser de l'ordre de 200 o 300 euros. Perquè quin mèrit i quina satisfacció té tenir tants de diners amb totxo, no? Tu llogues el pis i punt, i pagues els manteniments i s'ha acabat, no? Doncs Jordi, gràcies. De seguida et contesta en Gonzalo. Gràcies. Jo crec que a Espanya les pensions, tant en una època passada com en l'actual, han estat força ben gestionades pel sector públic, i el sector públic ha assegurat que gent que fins i tot ha treballat molt pocs anys cobri una pensió. Fins i tot tenim pensions del que s'anomena socials, que no tenen res que veure amb el que s'ha cotitzat prèviament. Per tant, l'Estat espanyol, tant en una època anterior com en l'època democràtica, ha estat molt generós. I aquesta mostra de la generositat històrica és això, de que realment es cotitzaven dos anys, perdó, la pensió que tocava era la mitja dels dos darrers anys, per ser molt generós amb la persona que es jubilava. Això es feia en l'època franquista com després, uns quants anys després, en la democràcia també, per el senzill fet de que es podia fer, perquè el nombre de persones que cotitzaven, és a dir, que treballaven, era molt, molt, molt superior al nombre de persones que estaven jubilats, ja sigui perquè les persones que... la piràmide demogràfica era favorable, ja sigui perquè les persones que jubilaven, la seva edat de vida era substancialment inferior. Degut a això, no és un tema de malbaratament de recursos de l'Estat, és un tema del que en altres països ja ha passat, de que quan la piràmide poblacional canvia, el sistema de repartiment, que és el que tenim a Espanya, doncs possiblement no podia aguantar sol. Després, lo dels 45 anys, jo he dit 45 anys per una senzilla raó, perquè la gent fa el següent, o deuria fer el següent, o com a mínim en aquest país existeix aquesta concepció. Primer es compra un habitatge, i aquest habitatge fins ara ha estat la millor pensió que un pot tenir, perquè en el cas de que les coses vagin malament, sempre se'l pot vendre, realment li donen fins ara, una altra cosa en el futur, fins ara li donaven molt més de lo que podia haver aconseguit en qualsevol pla de pensions gestionat per una entitat financera, i a partir d'aquests 45 anys, i quan un està lliure de deutes, doncs és el moment, amb 20 anys per davant, d'intentar complementar la pensió del que li arribarà de l'Estat espanyol per intentar passar els darrers anys de la seva vida, que han de ser molts, molt bé, i gaudir molt. Perfecte. Déu-n'hi-do, ens plantejava molts dubtes al Jordi i ens plantejaven molts dubtes també a altres oients que m'està indicant la Marta que han trucat per parlar, però és que realment se'ns acaba el temps, no podem. I encara tampoc hem tractat el tema que teníem previst, que era el mercat immobiliari i el seu estancament. Si et sembla, Gonzalo, el proper dia que tornis, parlem aleshores del mercat Cristina, immobiliari. Cristina, però no, estancament està deixant de ser estancament. Està el deixant. Mercat immobiliari, jo vull fer una recomanació a tots els oients que volen comprar-se un pis a Barcelona. Des de setembre això s'ha reactivat molt. Si un vol trobar el que s'anomena en l'argot xollos, que es donin pressa perquè estan sortint. Si un el vol comprar en altres poblacions de lo que és el conjunt de Catalunya, és una altra història, perquè això va per fases. Primer es reactiva a la gran capital i en les zones de classe mitja de la gran capital, i després es va reactivar paulatinament. En altres llocs encara queda temps, però molt d'avui si un està fent el easy. Easy! Continuen baixant. Ui, que a Barcelona les baixades estan a punt d'acabar, i si un té un pis que li agrada i realment ho pot pagar, que no especuli a veure si baixi més, que intenti negociar el més possible, però molt d'avui que a Barcelona la reactivació paulatina, molt lenta, i que no té res a veure amb el 2006, però lenta i paulatina, doncs s'estan començant a produir. Està clar que t'haurem de convidar ja, una altra vegada. Quan vosaltres vulgueu. Si no fem i ja serà tard. Ja dic, el mercat immobiliari ara té molt d'interès perquè és molt complex, es diuen veritables barbaritats, el que diu l'Economist o el Financial Times. S'han llegit dos informes del Ministeri de l'Habitatge i els han resumit, i són veritables barbaritats el que diu, i jo crec que hi ha que donar aigua clara sobre el que està passant, que és molt divers. I no és el mateix el que està passant al Garràs, que el que està passant a Terrassa, que el que està passant, per exemple, a Barcelona, perquè cada lloc és diferent i té unes perspectives distintes. Mm-hmm. Gonzalo, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Dia lliure. Dia lliure a RAC 1. Molts dels que ens escolteu heu jugat alguna vegada o moltes fins i tot a l'Scrabble, aquest joc en què tens diferents peces, cadascuna amb una lletra i un tauler, i del que es tracta és d'anar enganxant peces al tauler per formar paraules, com més llargues millor i amb lletres més difícils encara millor. Doncs bé, per molt que en sapigueu, segur que no guanyaríeu mai en Patxi Navarro. Aquest noi acaba de tornar de Venezuela fa una setmana ja, on s'ha proclamat campió del món de modalitat duplicada i en castellà. Patxi, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia i enhorabona, perquè a més de guanyar aquest campionat mundial, sí. L'any passat vas fer triplet, campionat espanyol, europeu i mundial. Sí, la verdad es que tuvimos muchísima suerte. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por vuestra felicitación. Mm. Y bueno, mira, fue un año muy bueno, tuvimos la suerte, fue de encadenar estos tres títulos que para mí la verdad es que son súper importantes. Mm-hmm. Primer de tot, hem dit que vas guanyar en modalitat duplicada. Què vol dir això en Scrabble? Hi ha la modalitat clàssica i la teva, que és la duplicada, no? Sí, claro, la modalitat clàssica, digamos que sería la de toda la vida, ¿no? Jugar uno contra otro, o bueno, en plan familiar o más amistoso, se puede jugar incluso tres o cuatro jugadores, compartiendo partida y bueno, aplicando estrategias, buscando distintos sitios del tablero. Pero en modalidad duplicada sería más bien... yo siempre lo comparo un poco con un examen. En modalidad duplicada, todos los jugadores que participan en la partida, cada uno tiene su propio tablero de juego con su atril y su bolsa. Entonces tenemos un programa informático o un juez que elige en cada turno siete fichas, y de lo que se trata es que en cada uno de los turnos de la partida los jugadores encuentren la jugada de mayor puntuación sobre el tablero. Uh-huh. Básicamente perfecto. Es eso. Sí, sí. Segurament, m'imagino jo que molts dels oients, Patxi, que t'estan escoltant, deuen preguntar-se amb qui juga en Patxi Navarro, perquè, és clar, tu estàs a un nivell que és difícil trobar un rival que estigui a l'alçada, però és que té gràcia la situació, perquè la teva dona també és campiona, en aquest cas, europea, d'Scrabble. Sí, és a dir, pots jugar perfectament a casa, que tens una rival allò potent. Hombre, tenemos una rival potentísima. Ella Montse Sánchez, per cert, eh? Montse Sánchez. Sí. Uh-huh. Ella fue campeona, además de serlo de Europa, que lo fue en 2008, este año pasado fue campeona de España también. Uh-huh. ¿Us barallau pel Scrabble vosaltres a casa? Perquè sí, deveu jugar, m'imagino. Sí, a veces sí, porque bueno, este juego, si tiene algo de bueno y de malo, es que el azar también influye, lógicamente. Entonces, por muy buen nivel que uno tenga, una partida se puede ir completamente de madre si a uno le sale todo y al otro no paran de salirle letras feas. Sí. Entonces, si hay alguna pequeña discusión por el juego, suele ser por este tema. Ay, que a ti te ha salido todo, que no he podido hacer nada. Y bueno, Oh, però això és l'atzar, això és l'atzar, clar, va com va. Claro, claro, mm-hmm. Claro. Val. Que a més d'atzar, pel que he llegit que dius tu, no només parles d'atzar i de tenir un cert domini del vocabulari, sinó també de matemàtiques. Explica'm Què tenen a veure les matemàtiques amb l'Scrabble, Patxi, que no ho entenc. Bueno, vamos a ver. Básicamente el Scrabble, la noción que tenemos todos es que es un juego de palabras, porque la herramienta que tú utilizas para jugar es la palabra, que en definitiva es lo que colocas sobre el tablero. Uh-huh. Pero luego, debajo de todo eso, lo que subyace es un juego de posiciones, muy muy parecido al ajedrez, por ejemplo. Es decir, tú tienes una serie de casillas en el tablero que multiplican el valor de las tanto de las letras que colocas como de las palabras. Entonces se trata de no solo encontrar esas palabras, ¿sí?, sino de encontrar el mejor sitio sobre el tablero en el que te den una mayor puntuación y también de aplicar una serie de estrategias como abrir o cerrar el juego en función de si vas ganando o perdiendo una partida y, bueno, guardar una ficha, devolver una ficha a la bolsa porque es una ficha incómoda y puede perjudicar el juego del rival y, bueno, todo ese tipo de cosas. O sigui, és més complicat del que jo em pensava. Jo quan em poso a jugar a l'Scrabble no em plantejo tot això, eh? Bueno, más complicado que eso es que es más divertido. Sí, també, també. Sí, Patxi, claro. Tinc entès que vosaltres esteu lluitant per incorporar l'Scrabble a les escoles com a activitat escolar. Sí, yo creo que es un prácticamente es lo más importante que debe haber en torno al juego, es decir, el tema de la competición. repetición y de estudiar palabras y todo esto, pues está muy bien para la gente que nos engancha mucho. Pero claro, lo verdaderamente importante yo creo que es el tema de introducirlo, porque como herramienta lúdica y sobre todo didáctica me parece buenísima. Uh-huh. Es decir, hoy en día en que es tan difícil que los críos escriban correctamente y no cometan faltas de ortografía, pues yo creo que a través del juego... Mira, el móvil. Sí. Ya está. A través del juego es la mejor manera en la que tú puedes hacer que un crío se acerque a un diccionario y vea si una palabra se escribe con B o con V, uh-huh. o, bueno, que consulte y que él mismo uh-huh. le dé vueltas a las fichas para encontrar palabras nuevas o palabras que ja conoce. Uh-huh. Doncs, Patxi, us anirem seguint perquè seria molt interessant realment aquesta activitat a les escoles per desenvolupar una mica més el llenguatge. Patxi Navarro, campió del món de modalitat duplicada de Scrabble, moltíssimes felicitats. Muchas gracias. I que vagi tot molt bé. Una abraçada. Igualment, un abraço. Adéu.